pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Trost. W Sejmie o bezpieczeństwie na granicy mówi wiceminister obrony. Strefa buforowa już obowiązuje, mieszkańcy z nadzieją, że nie odstraszy to turystów. Ukraina z powodzeniem atakuje rosyjskie systemy rakietowe. Więcej szkoleń żołnierzy i policjantów, dodatkowe siły oraz modernizacja zapory to główne działania rządu na granicy z Białorusią. W Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk odpowiadał na pytania posłów w sprawie bezpieczeństwa i sytuacji na wschodzie kraju. Jak podkreślał, od początku roku powstały nowe programy strzeleckie. Na pogranicze polsko-białoruskie dotarły kolejne jednostki wojskowe, a także intensywnie ćwiczą służby. Nowy program strzelań broni strzeleckiej. Trafił na granicę ciężki sprzęt, w tym dwie kompanie zmotoryzowane z rosomakami. Trafiły lekkie pojazdy rozpoznawcze, lekko opancerzone. Zmieniliśmy sposób kwaterowania żołnierzy. Oni już nie przebywają w nieklimatyzowanych namiotach. O 40% więcej szkoleń w całym Wojsku Polskim niż w 2023 roku. Docelowo wszyscy żołnierze mają być przeszkoleni z używania broni gładkolufowej i amunicji niepenetrującej. MSWiA ma też zmodernizować zaporę. Od północy znowu obowiązuje strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Strefa obowiązuje na odcinku o długości ponad 60 km. Na długości 45 km ma szerokość około 200 metrów. Ze zmniejszenia strefy i możliwości korzystania ze szlaków turystycznych w Puszczy Białowieskiej cieszą się mieszkańcy przygranicznych miejscowości oraz lokalne władze. Nasz głos został usłyszany, no i zaakceptowany. Wójt gminy Narewka, Jarosław Gołubowski. Wszystkie szlaki, które są na terenie puszczy, są dostępne. Zapraszamy serdecznie, bo ten nasz teren jest bezpieczny i warty odwiedzenia. Kwatery, wszystkie atrakcje na terenie naszej gminy, naszego powiatu są dostępne. Bardzo się cieszymy, że właśnie jest zmniejszona ta strefa. 200 metrów myślimy, że naprawdę jest wystarczająco. Nie będziemy całkowicie odizolowani i zamknięci. Właścicielka kwatery agroturystycznej w Mosiewie Starym, Alina Filinowicz. Turyści dzwonią, pytają właśnie, jaka jest sytuacja. Mam nadzieję, że oni sobie poradzą na tej strefie mniejszej w utrzymaniu porządku na granicy. Eugeniusz Ostapczuk, przedsiębiorca turystyczny z Narewki. A turyści zdadzą sobie sprawę, że jednak warto przyjechać i te szlaki otwarte i że im nic nie grozi, że tak naprawdę jest bezpiecznie, spokojnie i tu naprawdę można dobrze wypocząć. A strefa ma obowiązywać przez 90 dni. Chcę wiedzieć, jak prokuratura składała wnioski o podsłuchy, mówi na naszej antenie poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa zapowiedział w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce, że spyta o to byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, który został wezwany przed komisję na 1 lipca. Zapytam go, jak to było możliwe, że pan profesor Chmaj, rozmawiający ze swoim klientem Marianem Banasiem w swojej kancelarii prawnej, został nagrany, a to nagranie później TVP wykorzystywał w ostatnim dniu kampanii wyborczej do parlamentu polskiego, mając wpływ istotny na wybory. Nie może być legalnego podsłuchu, gdy rozmawia klient ze swoim adwokatem w jego kancelarii. Dotychczas komisja przesłuchała m.in. byłego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Michała Wosia i byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka. Ukraina w ostatnich dniach dokonała serii udanych ataków wymierzonych w rosyjską obronę przeciwlotniczą. Celem ukraińskich rakiet były rosyjskie systemy rakietowe i nowoczesne myśliwce. Zdaniem ekspertów, jeśli udane ataki będą się powtarzać, może to istotnie osłabić rosyjski potencjał. Jedynie w tym tygodniu Ukraińcy najprawdopodobniej za pomocą amerykańskich rakiet ATACMS kilkukrotnie skutecznie uderzali w rozmieszczone na Krymie rosyjskie systemy wyrzutni przeciwlotniczych S-300 i S-400. Rosjanie przenoszą na Krym swoje wyrzutnie z terenów Federacji Rosyjskiej. W związku z tym w samej Rosji są lokacje, gdzie tych systemów po prostu już nie ma. Oznacza to, że nasze drony mogą atakować ich obiekty w Rosji coraz częściej i dalej. Ocenia ukraiński ekspert do spraw wojskowości Sergej Bratczuk. Kilka dni temu ukraińskie dalekosiężne drony zniszczyły stacjonujące w rosyjskim obwodzie astrachańskim dwa nowoczesne rosyjskie myśliwce Su-57. Analitycy z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną oceniają, że uderzenia w rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej to element przygotowań do przyjęcia przez Ukrainę zachodnich myśliwców F-16.

Na zegarze 12 minut po godzinie 10, a na trójkowej antenie grupa The Frills. Anna Regulska, Monika Suszek, po raz drugi mówimy... Dobrego dnia. I Justyna Grabasz. Do 12 będziemy z Państwem w takim kobiecym składzie, a za chwilę dołączą do nas kolejne panie, bo porozmawiamy o festiwalu Dziewczyny z Podwórka. Przed godziną 11 będziemy też przyglądać się komputerom kwantowym. No i oczywiście słuchać muzyki, między innymi nowej płyty producenta Pepe i Zbywasz z tego albumu nagranego wraz z Dominiką Płonką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Subtle green. Jaren Gonda i Illusions na trójkowej antenie. A w studiu już są one, dziewczyny z podwórka. Taka kobieca energia nam tutaj wkroczyła wraz z wami. Bardzo się cieszę, że jesteście. Duśka Wacławik i Kasia Tantor z zespołu Córy. To my. To tak. 22 czerwca w Terminalu Kultury Gocław. Wydarzenie tworzone przez dziewczyny, ale dla wszystkich. Artystki streetartowe, writerki, b-girls, DJ-ki, raperki, wokalistki i skaterki z całej Polski wezmą udział w dziewczyńskich jamach i warsztatach. Kasia jako duet Córy twojego koncertu będzie można posłuchać między innymi. Duśka jako taka wszechogarniaczka chyba. Jakoś cię mogę przypisać. Ale też będę graficiarą na tym evencie i będą też ze mną warsztaty z rapowania, z rymowania, z rapowanek, rymowanek. No najmniej chyba będę raperką tego dnia. Aczkolwiek coś tam się może wydarzy. No właśnie, bo to jest wydarzenie, które się zaczęło od graffiti jamu, czyli to graffiti to będzie bardzo, bardzo ważny punkt, jak się domyślam, całego wydarzenia. To będzie bardzo ważny punkt i będzie w bardzo wielu punktach, bo będzie i taki jam graffiti meets street art girls jam i będziemy malować wany ekipowo, no moją ekipą Miał Crew, a także będą z Gosią Wadadą po prostu warsztaty graficiarskie na ściance, także wszystko będziecie elegancko. Malować wany? Skąd one się w ogóle wezmą? Można przyjechać ze swoim vanem i poprosić o graffiti? Nie, to będą konkretne wany, ponieważ mamy też dwulecie naszej ekipy, a poznałyśmy się jakby inaczej, skrystalizowała się nasza ekipa podczas malowania vana naszemu znajomemu Błażejowi, to teraz z okazji dwulecia przemalujemy tego vana, a także przemalujemy vana Fundacji Twoja Pasja. Mm-hmm. A cóż to jest manifest Królowej Podwórka? Tak się zastanawiam, patrząc na te punkty całego wydarzenia. Królowa Podwóra. No to będą takie punkty, co Królowa Podwóra... Czy właśnie, będziemy je tak naprawdę wymyślać. Ten manifest napisze Dorys... I zobaczymy, co będzie w tych dorysowych punktach, ale chodzi o to, co sprawia, że jesteśmy królowymi podwóra, co nas odróżnia, co nas wyróżnia, ale też na pewno będziemy się starały przemycić jakieś dobre treści. Mm-hmm. A nauka skajcenia? Och, nauka skajcenia z mistrzyniami naszymi. Będzie w ogóle skatepark jednodniowy, który powstanie specjalnie, tech rampsowy specjalnie z tej okazji, czyli on się rozwinie i zawinie po evencie i będzie można od najlepszych się tam pouczyć, a także sobie po prostu pojeździć. Mhm. Tak się zastanawiam, czy takie uliczne formy sztuki to nadal jest trochę strefa, w której dominują panowie, bo jak tak na was patrzę, to mam wrażenie, że jest zupełnie na odwrót. Zdefiniuj dominację. Że jest, powiedzmy, przewaga męska w tych dziedzinach. Tak, zdecydowanie jest przewaga męska, ale pracujemy nad tym, żeby był parytet. To, co jest ważnym elementem całego wydarzenia, to też koncerty i o tym powiemy za moment, bo właśnie na scenie pojawi się między innymi duet Córy. Kasia Tantor z Cór jest z nami, no to może najpierw niech nam się Córy objawią muzycznie. Palo Santo. Pijam kakao, rzucam energię, umysł i ciało. Lżejszy każdy dzień. Palę, palę santo, popijam kakao. Oczyszczam energię, umysł i ciało. Więcej znaczy mniej. Znaczy więcej. Gdy otworzysz głowę, otworzysz serce. Wyciągam ręce, nie powejmy w kiedzie. Odnaleźć siebie i swoją przestrzeń. Myśli na papier, ustawiam majce. Dużo ma nam znaczyć w tej nierównej walce. Dostrzegam więcej niż to, co zobaczę. Wielu chcę sprzedać swój spirytualizm. Niektóre rady ciężko jest stawić. Nie da się kupić wewnętrznej zmiany. Prawdziwy proces trwać może latami. Gdyby było tak łatwo, to nie byłoby warto. Ja na skróty nie chcę iść. Z każdą kolejną mantrą mam to, co każdy dzień. Palę, palę santo, popijam kakao. Ledwo swoje myśli słyszę. Trzeba woli trochę ciszej. Skupiam się na sercu, widzę tylko tu i teraz. Przyszło słodki żal, złości nie się staje już tak mocno. Ja nie trzymam jej kurczowo, każdy dzień z czystą głową. Rozpoczyna Palo Santo. Kakaowe ziarno. Nie ma gwoździki, kardamon, cynamon i wiem. Poranny cud poprawia mi mój. Palę Palo Santo, podpijam kakao. Oczyszczam energię, umysł i ciało. Lżejszy każdy dzień. Palę Palo Santo, podpijam kakao. Oczyszczam energię, umysł i ciało. Więcej znaczy mniej. Ależ miły klimat. Palo Santo i zespół Cury. Wyjątkowa jest to muzyka, bo R&B, no tak chyba trochę mogę nazwać to, te wasze brzmienia, w Polsce nie ma łatwo, tak mi się wydaje przynajmniej. Still, tak. Jakby cały czas to jest temat na tapecie, że jest to muzyka, która gdzieś tam do masy, powiedzmy, się nie przybija, tylko znajduje swoje indywidualne grupy odbiorców. Naszą muzykę określamy jako soul and rap. Mhm. Oczywiście jest to oparte na hip-hopowych bitach i R&B, to wszystko się ze sobą łączy. Super było słyszeć Palo Santo, dawno już w sumie nie słyszałam. Tak. Chciałabym skorzystać z tych 5 minut przy mikrofonie i pozdrowić moją cudowną, kochaną Natalię, która mam nadzieję słucha, czyli drugą połówkę zespołu Cury. Bo ja mieszkam w Warszawie już od prawie roku, Nati mieszka w Poznaniu i tak właściwie to jest to pierwszy raz bez niej. Mhm. Więc Nati, pozdrawiam cię serdecznie, love you. Już nawet zostałyśmy połączone jako zespół. Tak, tak, właśnie jak tu wchodziłyśmy, to ktoś pomyślał. Ja was tak trochę też przedstawiłam, tak mi się wydaje na początku, nie rozdzielając tego, ale... Przed twoim przedstawieniem. Okej. No właśnie, bo mówisz, że ty jesteś z Warszawy, to jak się w takim razie dogadujecie muzycznie i jak tworzycie razem? To znaczy, jestem z Poznania, a w Warszawie mieszkam od roku. Jakby, no nie jest nam lekko, wiadomo, jakby byłyśmy bliżej, troszeczkę było łatwiej. Ale jakby wszystko jest po coś i wierzę, że teraz też ten czas, właśnie między innymi to wydarzenie, na którym się spotykamy już za tydzień i będziemy miały okazję... To już za tydzień jest? To już za półtorej tygodnia do świata, tak. Będziemy miały okazję stanąć z Natalią znowu na scenie, bo dawno też nie grałyśmy koncertu. A zawsze koncert jest taką formą, zwłaszcza jak śpiewa się rzeczy bliskie sercu, która na nowo motywuje do tego, żeby dalej działać i robić rzeczy. Zwłaszcza, że jest to tak wspaniałe wydarzenie, o którym też z Natalią wiele razy rozmawiałyśmy i z Duśką, żeby stworzyć coś takiego właśnie od kobiet dla wszystkich. Jest to mega, jaram się tym że wydarzeniem. Coś planujecie wyjątkowego na ten koncert? Wiesz co, może dla nas... coś nowego? Jeśli chodzi o nowe rzeczy, już jakby nauczenie doświadczyło mnie, żeby zbyt wiele na ten temat nie mówić, bo jakby różne rzeczy się układają. Natomiast tak, jak Natalia przyjedzie, to z pewnością będziemy na temat nowych rzeczy dalej rozprawiać. A tymczasem zagramy wszystkie klasyki, które do tej pory miałyśmy okazję przedstawiać przed publicznością. I bardzo się cieszę, że to się odbędzie w takich właśnie okolicznościach, wśród takich wspaniałych kobiet i wszystkich innych ludzi, którzy też tam przyjdą, bo jednak inaczej gra się koncerty w środowisku, które to czuje i odbiera, a takim właśnie coś środowiskiem są te wszystkie kobiety, które kochamy. I jest zupełnie inny vibe wtedy i w momencie, gdy jest ten vibe, on się udziela i rezonuje, to tworzą się wtedy piękne i rzeczy, i rozmowy, sytuacje. Dlatego... To prawda, ja pewnie od 12 będę płakać po prostu intensywnie, Duśka, bo też rzadko się mogę zobaczyć z taką ilością moich koleżanek dalszych i bliskich i też zawsze bardzo mnie wzrusza, jak się poznają. Bo ja już je znam, ale zawsze jestem ciekawa, czy się polubią, czy będą miały o czym gadać, czy też będą szczęśliwe w związku z tym, ale czuję ten taki vibe'ik. Siostrzany taki vibe. Fajny, czuję taki vibe'ik wzruszenia, bo my to już jesteśmy w takim wieku, już się wzruszamy łatwo. Bo moich koleżanek. I to jest takie, no cieszą się bardzo. Każda odskoczy od swoich codziennych rytualików i zrobi to, co kocha najbardziej, czyli coś związanego z z hip-hopem albo ze skejceniem. To ja się od razu przyznam, że muzykę Tur, no właśnie, ty mi pokazałaś chyba jako pierwsza parę lat temu. Może być. Ja właśnie się powiem ci, że właśnie ostatnio tak mówiłam, ostatnio, niedawno jak mnie zaprosiłaś do audycji, to mówię sobie, kurczę, że ty jesteś od początku wszystkich moich działań. Mm-hmm. I zawsze byłaś takim dobrym duszkiem, który się tam objawiał i zawsze o tym pozwolił mi poopowiadać na antenie i to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, to jest bezcenne. Bardzo to doceniam. Wspieramy się pięknie w takim razie. No chyba też na tym polega właśnie cała ta impreza, też imprezy dziewczyny z podwórka na wspólnym wspieraniu. Jak się w ogóle kompletuje taki babski skład? No nie wiem, czy jakby ludzie, którzy przez lata odmawiali mi grantów i współpracy, zdają sobie sprawę w ogóle, co dostają, bo zebranie tego składu, no to jest wiele lat znajomości i po prostu śpiewania z tymi dziewczynami, rapowania, organizowania dla nich wcześniejszych eventów typu się Baba Rap, czy innych mniejszych girls jamów, czy nie wiem, bycia w tej kulturze skate'owej od różnych stron. No ja jestem takim człowiekiem, jestem społecznikiem, lubię tworzyć społeczności, lubię ludzi, lubię robić dla nich rzeczy i tak naprawdę od jakiegoś czasu pomyślałam o tym, że trzeba zacząć wspierać kobiety, bo jest ich dużo, są bardzo utalentowane, ale no ta płeć często bywa przeszkodą, zwłaszcza właśnie w tych hermetycznych środowiskach męskich. To jeszcze wracając do samej imprezy, powiedzieliśmy o kilku punktach, ale nie powiedzieliśmy za bardzo o koncertach. Nie powiedziałyśmy, bo tak. Córy to wiadomo, ale kto jeszcze się pojawi na scenie? No zaczniemy od MCN, pisze się MCN, to jest dziewczyna z Krakowa, kobieta, fantastyczna, dopiero początkująca, ale w ogóle tego nie czuć ani nie słychać, także ona zrobi mały saporcik, potem pojawi się wiecznie głodna Maggie Moros. Następnie Sista Flo, która jak wiadomo jest świetna na żywo. Oczywiście Córy. Tak postarałam się ustawić ten line-up, bo dziewczyny też mają wspólne różne kawałki. Tak, właśnie mamy wspólne numery z Maggie Moros i z Gonix. Ja bardzo się jaram, że wspólnie wykonam pierwszy raz z Gonix mój ulubiony. Ja myślę, że Gonix się jara jeszcze bardziej tym. Tak. Bo ona uwielbia ten utwór i ja zresztą też. I uważam, że jest fantastyczny i jest w ogóle all about this party. Tak, no i właśnie Gonixem zakończymy całą imprezkę, ale tak naprawdę Gonix jest ważnym dla mnie punktem, bo to od niej się zaczęła cała moja zajawka na supportowanie kobiet w hip-hopie. I to ona po roku siałej baby powiedziała, no może by zrobić następny krok i polecieć z festiwalem. No i potem frustracja przez 6 lat i wreszcie. No właśnie, bo która to jest edycja już wydarzenia? To jest pierwsza edycja. Tego nigdy się nie udało zrobić. Teraz dzięki temu, że w Terminalu Kultury Gocław pracuje dziewczyna właśnie z ekipy mojej Miałkru Róż, no to ona, i dlatego, że tam robimy już sporo warsztatów street artowych, no to się jakoś to udaje kleić. Prawda jest taka, że gdyby nie kobiety z Terminalu, to nic by się nie udało, bo to one będą walczyć, wyszarpywać te złotóweczki z różnych miejsc. W ogóle samo miejsce jest super, polecam. Terminal Kultury Gocław. Tak, to jest fajnie, rozbudowane, dużo się dzieje, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, także bardzo się cieszę, że to tam będzie, mimo że jestem lewobrzeżna. W takim razie zapraszamy serdecznie. Warszawa, przypominamy, Terminal Kultury Gocław. 22 czerwca. Od godziny 12. Dziewczyny z podwórka. Dziewczyny z podwórka, które też były z nami. Duśka Wacławik, Kasia Tantor. Dziękuję bardzo. Dzięki. You Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim Ariel Pink stał się Arielem Pinkiem, występował jako Ariel Pink's Haunted Graffiti i właśnie pod takim szyldem nagrał ten utwór Only in My Dreams. A my teraz no, zupełnie zmieniamy temat i swoją uwagę kierujemy w stronę komputerów kwantowych. Opisany po raz pierwszy w latach 80. powoli staje się rzeczywistością, chociaż dotąd nie tak spektakularną, jak zakładano. Komputer kwantowy, chociaż trudno to w kilku zdaniach wytłumaczyć, nie opiera się na systemie binarnym zer i jedynek, jak w klasycznym komputerze. Dzięki temu urządzenie ma wykonywać obliczenia takich, jakich standardowe komputery zupełnie nie potrafią. Sęk w tym, że na razie komputer kwantowe potrafią tyle, co standardowe lub mniej, co nie znaczy, że w przyszłości nie będzie inaczej. To bardzo złożony system obejmujący zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, a my skupiamy się na nadprzewodzącej technologii obliczeń kwantowych. To oznacza, że nasze qubity, które są podstawowymi elementami komputera kwantowego, wymagają bardzo niskich temperatur i musimy je schłodzić do zera bezwzględnego. Dla porównania, w przestrzeni kosmicznej temperatura oscyluje wokół 2 stopni Kelwina, więc wewnątrz naszych komputerów kwantowych osiągamy temperatury niższe niż w kosmosie. Mateusz, słysz, Poznańskie Centrum Superkomputerowe Sieciowe. Różne instytucje w Polsce również powoli po prostu inwestują w technologie kwantowe. My już od kilku lat w tym siedzimy. Mamy współpracę z IBM-em. IBM Quantum, to są też jeden z liderów na rynku kwantowym. Mamy współpracę z firmą D-Wave. No i niedawno, bo pod koniec 2023 roku do Polski właśnie przyjechały dwa fotoniczne komputery kwantowe od firmy Orca Computing. No i są to właśnie pierwsze dwie maszyny kwantowe w Polsce, zainstalowane fizycznie w Polsce. Będziemy również, mam nadzieję, w najbliższym czasie rozwiązywać przetarg na komputer kwantowy w technologii łapek jonowych. Agnieszka Wylegała, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Jesteśmy na Women in Tech. Kobiet jest mnóstwo i mnóstwo kobiet podchodzi do naszego stoiska, mimo że dla, powiedzmy, przeciętnego Kowalskiego technologie kwantowe to jest ta dziedzina, która nie jest jeszcze odkryta, a my staramy się ją odkryć właśnie szczególnie wśród kobiet i zainteresowanie jest spore. Przychodzi dużo kobiet, pyta, jest zainteresowanych, co więcej, chce między innymi też współpracować. Jest to zupełnie inne myślenie o komputerach, natomiast no, trzeba przyznać, że tylko wybrane algorytmy i tylko wybrane problemy, które będzie można rozwiązać dużo, dużo szybciej, także to komputery kwantowe nie zastąpią komputerów klasycznych, a jedynie ich moc obliczeniowa będzie mogła uzupełnić możliwości komputerów klasycznych. Komputerów kwantowych używa się na przykład do uczenia maszynowego i optymalizacji różnych problemów matematycznych. Obecnie większość użytkowników pochodzi ze środowiska akademickiego. Mają na przykład doświadczenie w fizyce lub informatyce i sami rozwijają technologię. Ale są też i firmy przemysłowe, na przykład z branży samochodów autonomicznych, od chociażby w Niemczech. Współpracujemy z nimi i opracowujemy scenariusze różnych przypadków na drodze. Przy okazji rozwijamy te technologie, aby w przyszłości mogła być bardziej dostępna i wydajna. Kryptografia to jest na pewno obszar, w którym komputery kwantowe najszybciej, takie jest moje przynajmniej zdanie, znajdą takie zastosowanie w realnych problemach. Nie boi się pan? Trochę się boję, ale z drugiej strony odpowiedzią na to są również same komputery kwantowe, ponieważ oprócz algorytmów łamiących szyfry z wykorzystaniem technologii kwantowych, mamy też algorytmy kwantowe zabezpieczające hasła, także kryptografia z całą pewnością, ale również optymalizacja, również uczenie maszynowe, czyli powiedzmy takie obszary, które można potem zastosować. Oczywiście może nie w takiej surowej formie, ale powiedzmy w takiej formie hybrydowej, wspomagającej właśnie na przykład w technologiach takich jak autonomiczne samochody, czy wspomaganie decyzji jakichś analitycznych i tak dalej. Mamy koleżankę, która przyjechała do nas z Ukrainy. Jest to studentka, która zajmuje się technologiami kwantowymi. Co więcej, co roku organizujemy hackathon kwantowy. On jest taki nietypowy, dlatego że jest to pierwszy hackathon w Polsce, podczas którego uczestnicy mogą korzystać właśnie z mocy komputera kwantowego. I podczas tej edycji pojawiła się jedna studentka i bardzo organizatorzy chwalili jej podejście innowacyjne. Także gdzieś tam pojawiają się, oczywiście to nie są tłumy jeszcze, natomiast coraz więcej kobiet jest zainteresowanych tego typu tematami. Takie urządzenia są już w Polsce na stałe i można je zobaczyć właśnie na Women in Tech Summit, gdzie o technologii opowiadał m.in. Juno Hotari z fińskiego IQM Quantum Computers, a tematem zajął się Kuba Witkowski. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Jeszcze raz tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu i mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu.